Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at din virksomhed kan nyde godt af de høje renter? Få op til 3,05% i positiv rente på dine overskydende midler helt uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. En ny uge i Finans truer, og Millionærklubben lægger for land denne mandag ved at zoome ind på containerbranchen. Det gør vi med dagens special guest, Peter Sand. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Chefanalytiker hos Seneta. I laver analyser om lige præcis shippingbranchen, om containerbranchen og om flyfragtsbranchen. Og Peter, da jeg skrev til dig her for et stykke tid siden, hvor vi lige sådan skulle samle op på, hvad det var, vi skulle omkring, så skrev du til mig, der sker pænt meget i containerbranchen for tiden. Betyder det, der sker mere, end der plejer at ske? Ja, jeg vil sige, at det sidste års tid er det jo gået en vej nærmest, og det er sådan ned fra pandemitoppen. Nu er der begyndt at komme pænt meget volatilitet i markedet igen, så det glæder mig til at tale om i dag. Ja, vi udfolder det meget mere her i løbet af de næste 55 minutter. Godmorgen og velkommen også til Lars Svendsen. Ja, godmorgen. Altså, passende sidekick her, når vi skal tale rederier og shipping. Ja, jeg glæder mig. Jamen, jeg ved, du har glædet dig hele weekenden. Jamen, altså, det er fantastisk. Lars, lad os... Ja. Lad os starte med at kigge på markedet. Ja, det, vi har altså i hvert fald Danmark indtil videre en fin morgen. Vi er oppe 0,6 og der er procent, og der er kommet lidt smule mere fornuft over tingene, ikke? Og hvad hedder det? Ja, altså USA og så videre har jo også klaret sig nogenlunde, fik sluttet ugen af, uden at det gik helt galt. Vi var vel ned på ugen for de amerikanske aktier. Ja, jo, men det er jo stadigvæk, niveauet er jo pænt højt, ikke? Der er jo så lige lidt rekyl i nogle af dem, af de helt store selskaber, det skal vi lige sige. Der så kommer jo, vi har jo lige, det er faktisk den 11. i 9. i dag, altså terrorangrebsdagen for mange år siden, og så har vi i morgen skulle Apple komme ud med sin nye, det er simpelthen den årlige konference. De er nået til Apple Telefon. Det sætter fokus på i morgen, Lars Svendsen. Ja. Og så kommer der jo på torsdag renter fra ECB, og i næste uge er det så Federal Reserve, som skal komme noget med renterne. Så der er lidt gang i den der, og vi har haft G20, og G20 var jo en... Jeg er ikke ekspert i det der, men det virkede noget tamt affære. Ja. Og russerne siger, at de har vundet, fordi det ikke blev ukrainiseret, og det har han jo sådan set nok ret i. Måske har verden brug for et tamt G20-møde, sådan som den ser ud derude, Lars Svendsen. Altså på en eller anden måde, så fandt de vel, de fandt vel hinandens hænder, trods alt. Men det er jo også noget, de jo vedtager i det der dokument, det er jo sendt rundt til dem alle sammen på forhånd, så de kan... inden de begynder, så har de vedtaget, hvad de er enige om. Men det er jo den der med, at man ikke må invadere hinanden, så er de bare lidt uenige om, hvem der invaderer hvem, og alt det der, altså hvor er stregerne på kortet, ikke? Det var det, der står, og... Men jeg har ikke indtryk af, at de som blev enige om store... skitsættende ryk fremad eller noget, så det var sådan lidt... Det mest opsigtsvækkende var vel så egentlig, at den amerikanske union blev lemmet ind som medlem nummer 21. Er det noget, der betyder noget, tror du? Jeg er ikke engang klar over, at de er blevet andet. Tillykke med det. Ja. Men hvad hedder det? Der var måske nogle asiatiske lande, der var lige så vigtige, der burde... Men det skal jeg jo ikke blande mig i. Men altså, så er der noget andet, som jeg faktisk vil lige lægge opmærksom på, hvis der er nogen, der overset det, at der skulle være svinepest nu i Sverige. Det var altså noget af et problem, fordi, og det er så via vildsvin. Men det er jo et problem, fordi i det her lille land, hvor vi har en 11 millioner svin gående, eller sådan noget lignende, og vi slagter dem to gange om året, ikke? Så det er cirka 20 millioner, vi laver. Så det er ikke alle, der bliver slagtet som fede grise herhjemme, og nogen bliver sendt til Tyskland og sådan noget. Men det er faktisk, den er lidt fedt. Det er altså et dansk problem, hvis det der begynder at flytte på sig. Ja, der er masser, man kan være bekymret over. Jamen, jeg er vokset op på landet, så svinepest. Ja, men hør nu efter. Oksekød må vi snart ikke æde, på grund af alt deres miljøpis. Og hvad hedder det, hvis så at svinehistorien der begynder... Og hvad bliver der ud af det der? Inflation. Godt, men inflationen lige nu, i hvert fald her i dag, der er kommet en ny inflationstal ud af Danmark, og de styrt dykker, altså Lars Svendsen. 3,1% var de sidste måneder. Nu faldt det altså til 2,4 i august. Kåreinflationen falder også til 4,2% fra 5,3%. Hastigheden af de fald, Lars Svendsen, kommer det med på dig? Nej, det ved jeg ikke. I Danmark kan du ikke rigtig regne med så meget. Det er jo EU, Euroland, der tæller... det kan jeg ikke svare dig på. Okay. Det ved jeg ikke. Nej, så det kommer slet ikke bag på dig, at vi lige pludselig ser så lave inflationstal? Jo, ja, måske nok lidt, at vi svinger lidt den ene vej, så, men det er allerede på vej op ad den anden vej igen. Så altså, det der pendul der, skal man lige huske, ikke? Og jeg mener jo, at nu ser jeg noget, det er så nationaløkonomi mere for at distancere. Jamen, du er også rigtig økonom, ikke? Jo, jo. Så kan jeg jo ikke distancere ham, jo, men det er jeg ked af. Men man skal altid løfte op på et højere plan, hvis man vil have ret. Det er jo Schopenhauer, ikke? Men 1828. Men pointen er jo, at man kan jo ikke tale om inflation, uden også at tale om statsunderskud. Fordi hvis man på den måde hælder penge ud af bagdøren, for at hele systemet op, det er jo det, de gør i USA. Ja, det har du pointeret et par gange her i programmet. Men så kan du jo godt holde det hele kørende, fordi det er jo en måde at bestikke økonomien, det er jo noget at narte på, ikke? Så derfor, man skulle faktisk sige inflation plus statsunderskud. Ja. Nå, men lad mig lige holde fast, Lars Svendsen, i de tal, der er kommet ud her. Du har jo altså længe talt om, og det kan godt være, at det er på højere plan, måske i USA, måske Europa-niveau, men altså, at inflationen skal komme til at ligge ganske højt i et stykke tid. Hvad tænker du nu efter de her nye tal fra Danmark? Nej, jeg mener bare, det er lidt... Jeg har bare sagt det, jeg tror, vi skal vinde os til, at vi ikke kører ned mod 2, men det er 4-5. Procent, vi skal vinde os til. Altså, det er jo ikke vild inflation, men vi bare vinder os til, at den der med de to. Hvis du gør det, så skal vi have dårlig økonomi i lang tid, og de vil ikke tage livet af økonomien. De vil hellere, altså politiske system, ikke? Vil hellere få det til at køre, og 4-5% kan vi sagt leve af, men så kan vi bare ikke altså lave andre. Nej. Okay, godt. Ja. Vi sætter et punktum for inflationssnakken lige der, i hvert fald for nærværende. Lars Svendsen, lad os dykke ned lige i et par af aktierne. Nova var ude fredag og fortalte, at der var nu indgået en ny aftale med New York. Staten New York, de har sat et prisloft på $35 om måneden, må deres diabetesmiddel højst koste for uforsikrede amerikanere. Det er altså den samme aftaler, som staten New York allerede har indgået med Sanofi og Eli Lilly. Ja. Så det er vel ikke sådan nogen sådan stor overraskelse. Kommer det til at sætte sig i Novos aktiekurs? Nej, det tror jeg ikke. Og de har også købt sig lidt fred, også fordi altså Biden har været ude og bide, som hans navn siger, efter dem for at få nedsat alle mulige medicinalpriser. Ikke? Så det er vel mere for at købe fred. Og nu er det jo, nu er GLP, altså type 2 diabetes, og fedme jo større end insulin. Så det har det været i krydset sidste år i 2022. Men jeg tror mere det er for at få fred, end det er det andet, at de gør, så det bliver ikke noget, nej, det er ikke noget, som spolerer ham. Hvis han kan få lov at sælge alt, hvad de kan producere af det her GLP-1, så skal det nok gå godt. Ja, så skal det nok gå. Jeg tror, men det er, altså, det er jo ligesom også, at selskabet jo godt ved, at de er nødsat til at være imødekommende, for ikke at det er bedre at være imødekommende, end at blive slået i hovedet med et eller andet diktat om, nu er det jo altså blevet skridt og sådan noget. Ikke? Og så er der altså også en række, skal vi kalde dem anekdotiske historier ude, Lars Svendsen. Jeg har den her historie fra CNBC om, at Ozempic og Wegovy måske også kan gøre, at folk de mister lysten til alkohol og cigaretter og stoffer og alt muligt andet. Jeg ved ikke, jeg synes, det lyder som rimelig anekdotisk. Altså, hvad tænker du om sådan en historie? Er det ikke bare sladder på gangene? Ja, lidt. Det er det måske ikke helt. De har jo også talt om, at det kunne hjælpe små, hvor der er Asperger eller et eller andet mærkeligt. Altså, fordi problemet er, at det påvirker jo ikke kun fordøjelse, men også hjernen. Mm-hmm. Så der er jo, det ved man, altså din mæthedsfølelse, det er jo også en følelse. Ja, den ved man jo at påvirke, og så er der jo altså alt det der, som Helle Larsen fortalte, at der er jo altså ret pæne bivirkninger, det er der. Altså, men de vender du dig til. Min kone har jo også prøvet det der. Og bruger det, at til at begynde med, så altså, hun spiste jo ikke noget aftensmad, fordi hun simpelthen, og det, du får det en gang om ugen, ikke? Ja. Du får en gang om ugen, men alligevel, når du er frem til aftensmad, så sidder jeg der, og jeg skal have en portion til. Så skal du ikke spise så mange kartofler, Svendsen. Nej, men rent faktisk har den jo en påvirkning, så derfor kan det sagtens være, men det er jo så ikke ens betydende, at man kan, altså, man siger, sælge produktet til det. Altså, det er jo ikke sådan, at så står det på forsiden, nu kan I bare købe det, altså, det er godt med hvad som helst. Ikke? Men kunne man forestille sig, Svendsen, det kan godt være, jeg trækker den for langt ud, kunne man forestille sig, at det simpelthen kommer til at påvirke altså, mange menneskers forbrugsvaner fremadrettet, sådan, så det kommer til at påvirke global økonomi? Nej. Okay. Ej, så nu tror jeg, du går længere end det. Jeg prøver at gå så langt, som jeg overhovedet kan. Er du lang i uge, eller hvad? Nej, det er jeg ikke. Nå? Det ved du godt. Jeg har ikke de der enkelte aktier. Nå, det er altså Millionærklubben. Det er mandag morgen. Jeg har Lau Svendsen og Peter Sand i studiet, og vi skal tale shippingbranchen, særligt containerbranchen. Hvis du har spørgsmål til lige præcis det, så er du selvfølgelig velkommen til at skrive til mig. Det foregår på 42 42 03 21. Husk at starte din besked med Mio. Hele verdenshandlen hviler så at sige på deres skuldre, og interesserer man sig for global økonomi, så er det altså ikke uvæsentligt at følge med i shippingbranchens gøren og laden. I dag så tjekker vi containerbranchen, det gør vi altså sammen med Peter Sand fra Zenita. Peter, først og fremmest, efter et 2022, hvor der blev tjent vildt mange penge hos containerrederierne, hvordan vil du så betegne 2023 indtil videre? Det går umiddelbart helt som forventet. Vi har set, at de lange kontrakter, som de fleste redere kom ind i året med, er så småt at begynde at løbe ud. Og vi ved også fra vores egen kundebase af shipper, at de har ikke nødvendigvis travlt nu med at enten signe nye eller forlænge de store eksisterende aftaler med redderne. Så redderne ender mere og mere over i et spotmarked, som i hvert fald sådan lidt på tværs af det meste indtil, kan man sige, hen over sommeren her, var fået nedgående og tabsgivende. Så lige nu har vi egentlig bare et marked, hvor at rederne forsøger lige at, kan man sige, shore up profits, som det måske hedder på nudansk. Altså sørge for lidt at komme ud af året fornuftigt og benytte sig af de værktøjer, som de jo har i kassen, og som de har vist sig at være ret god tid at benytte på udvalgte ruter her hen over sommeren. Okay, og du var sød at sende sådan et par artikler til mig, inden vi skulle mødes her i dag, og en af dem starter med sætningen Capacity Management is King. Den er skrevet af Mariana Garcia fra dit selskab. Peter, hvad ligger der i det udtryk, og hvad betyder det egentlig for os som investorer? Det betyder, at hvis vi kigger på verden som sådan og container shipping som i helhed, så er det stadig et super hårdt marked. Vi sidder stadig på volumener, der falder, og vores forventning er, at det kommer til at være sådan hele året ud. Vi ser stadig også rater, der ligger tæt på break-even for containerrederierne, så langt, så godt. Men vi ser også en rute som for eksempel Transpacific, som er en af de helt afgørende, og den rute, der egentlig dominerede under coronatiden, når der amerikanerne gik shop amok. Der har rederierne altså formået at først lige prøve vandet i løbet af anden kvartal med at trække cirka 7% af kapaciteten ud af det marked. Så fik de mulighed for at løfte spotmarkedet lidt, men kun midlertidigt. Så lavede de double down i juli og august, altså 14% i forhold til, hvad der var på søen sidste år. Og så gav det altså den effekt, de ønskede. Pludselig kunne de få lov til at holde ratestigningerne, og de kunne faktisk løfte dem videre op. Så i øjeblikket på en rute på tværs af Stillehavet, så ser vi på et spotmarked, der er 73% op fra, hvor det var i slutningen af juni måned. Og den skærende kontrast, kan man sige, det er jo så der, hvor at de så bliver nødt til at parkere de skibe, som de trækker ud af en rute som Stillehavet. Jamen, sæt os lige ind i, Peter, hvordan det foregår i den branche, som du kender så godt. Fordi hvordan bliver man, jeg vil lige at sige, enige om, sådan på tværs af branchen af, at nu hiver vi lige kapacitet ud af markedet, eller nu sætter vi mere kapacitet ind. Altså, hvad er det for et stykke arbejde, der foregår sådan, jeg ved ikke, rederierne imellem, hvis der foregår noget? Jamen, det er måske det mest komplicerede arbejde, man kan forestille sig, eftersom at alle store rederier, hvis vi bare kigger på top 10, de har jo flere hundrede forskellige ruter rundt omkring i verden, hvor at skibene bliver indsat meget nøjagtigt på baggrund af forventninger til, hvad er der egentlig for efterspørgsel på den enkelte rute. Og hvis de så venter det enkelte rederi, at der er mere efterspørgsel på en rute frem for en anden, jamen så forsøger de at få skibene over på en rute, hvor der er mere efterspørgsel. Men det tager tid alt sammen. Så når vi sidder her sådan lidt analytisk eller lidt i bagklogskabens klare lys og kigger på, hvorfor har de dog ikke gjort det noget før, så må vi bare erkende, at de gør det helt sikkert, så hurtigt de overhovedet kan. Det tager bare urimelig lang tid. Så, men måden de ligesom, du kan sige, der er jo ikke sådan et kartel i shipping, som der var engang med boksklubben, hvor man sad og røg cigar og aftalte, hvor mange skibe man måtte sætte ind på den enkelte rute, og hvad lasten skulle koste. Så der bliver kigget meget efter i sømmene i alle indre kanter på de relevante konkurrencemyndigheder. Så jeg tror med sikkerhed, at det foregår ikke i dag. Men man gør det på en anden måde. Man smider jo bare pressemeddelelse ud reelt set til højre og venstre og fortæller, hvad man har tænkt sig at gøre. Og så er der jo, afhængig af hvilken rute du er, så er der jo bare nogen, der er stærkere og større end andre. Og der er det tit, kan man sige, i et faldende marked en god idé at følge nogle af de store, hvis de siger, nu korter vi altså lidt på kapaciteten. Fordi det kunne jo faktisk være, at du også ender med at få noget ud af det til sidst. Så du kan sige, det er sådan en form for offentligt tilgængeligt information, som giver en idé om, hvad er det for et samarbejde, der ligger derude. Det er ikke ulovligt. Det samme gør de egentlig med netop med retterne. De må bare ikke aftale dem hemmeligt og holde dem væk fra, kan man sige, offentlighedens søgelys. Men det er vel en balancegang, Peter, fordi at det kan godt være, at de alle sammen er enige om, at det kunne være dejligt, hvis vi stod sammen om den her sag og fik retterne højst muligt op, men ikke desto mindre, så er der altså også noget hård konkurrence, som du siger, så der er vel hele tiden nogen, der forsøger at underbyde, eller hvad? Ja, tilbage til en klassisk økonom. Game theory, eller spilteori, er jo noget af det smukkeste, der findes, også inden for shipping. Der skal jo kun én redder til på et tidspunkt at sige, ah, jeg cutter lige lidt under resten af markedet, og så fylder jeg min skib op. Når det først kommer til at ske, så falder hele korthuset. Mm. Hvis de begynder at sætte lidt flere skibe ind, eller pludselig begynder at sige, nu tager vi ikke den pris, der er markedsprisen, men vi sæver måske lige 10% af, og så håber vi på at lure kunderne over, så går det stærkt nedad igen. Og det er jo det, vi ofte betegner som en rette krig. Nej, men Peter, må jeg godt spørge om noget nu, fordi der er jo også det der forhold, at strukturen, at de samarbejder jo meget mere, end de har gjort før, de her konsortier. Og de sender container med hinanden osv., det gør jo, at hvis AP Møller ikke får sin med, så ryger den over på en MSC-båd, der kommer en dag efter eller to dage efter. Altså det der, det må jo også hjælpe på evnen til at udnytte kapaciteten og styre det bedre, man har de der pulskanter. Ja og nej. Noget af det, vi jo særlig også så under corona-årene, det var jo evnen, eller kan man sige, den lyst, som forskellige rederier, individuelle rederier havde til at sige, vi behøver ikke nødvendigvis at smide flere skibe ind i alliancesamarbejdet, men vi kører lige nogle særservices ved siden af, fordi så skummer vi hele fløden selv. Ja. Det ser vi jo for eksempel nu med 2M, MSC og Mærsk, der jo sådan set har blevet enige om, at tak for ægteskabet, nu stopper vi. De er ved at gøre boet op, og det betyder jo blandt andet også, at begge selskaber nu i langt højere grad end tidligere, de har stadig 2M-samarbejde på hovedruterne, men de sætter jo endnu flere nye services, som kun er for deres kunder og kun er for deres rederi op. Så derfor så er svaret ja og nej. Der de er begyndt at dele sig, altså. De har nået en vis størrelse, hvor at de gerne vil supplere alliancesamarbejde med nogle individuelle ruter. Så. Men altså, ændrer det på magtbalancen, havde han sagt, derude på markedet, at de nu deler sig op igen? Jeg synes jo, det er spændende som analytiker at sidde og kigge på, hvordan man kan få en fornemmelse af, hvordan de forskellige strategier udfolder sig. Fordi lige præcis 2M brød jo op på grund af to meget forskellige strategier. Og vi ser jo med al tydelighed nu, hvad der er en klassisk redder, altså et MSC, der gerne vil være store, køber store skibe og sikrer, at de får havnekapacitet også i Afrika, hvad der ikke ret mange andre, der gør. APM Terminal har jo selv været ude og sælge Angola. Så alene der er der, kan man sige, nuanceforskel. Mærsk går ud nu. Ikke bare nu, men det har de snart gjort i rigtig mange år, også under Søren Skov, ud at sige, at vi skal være integrator, vi skal egentlig være en super avanceret freight forwarder, ejer vores egen skibe, og det kræver også bare en lidt anden strategi, fordi så går man i land, og man tilkøber en række logistikselskaber, som opererer kun på land, og det er MSC slet ikke ind i. Mm. Lars Svendsen, jeg kan godt tænke mig lige at vende med dig i forhold til investering ind i de her selskaber, fordi at når du sidder og skal vurdere dem op imod hinanden, kigger du så lige præcis på, hvem der er god til at styre deres egen kapacitet? Ja, det gør jeg jo, men der kommer jeg jo ikke så langt ned, som Sand gør, for han sidder jo med hovedet sådan helt inde i busken der, ikke? Og der må vi jo nøjes med at kigge på det noget udefra. Ja, det prøver jeg jo at forstå, ikke? Men altså, vores erkendelse, eller mit erkendelsesniveau, er jo mere på afstand end det der, fordi man kan jo gå meget langt ned og vide nærmest, hvad for nogle skib, der sejler på, hvad for nogle ruter, og altså noget, og hvordan er markedsandelen der og der og der og sådan noget. Men vi kan antage, at de store rederier, de store containerrederier, de har helt styr på det? Jamen det har de, men balladen er jo, altså nu skal man jo lige, altså nogen tror jo, at når du ser sådan en, der sejler forbi ude i op forbi Storvælt, ikke, det der, så ser den jo ud, som om den er fuld, ikke? Men altså, selvom den er ude og inde, vende i en ende, altså nede i Polen, ikke, og så er på vej tilbage, men de fleste container er jo på det tidspunkt jo tomme, ikke? Og de skal jo ligesom også tilbage for at blive fyldt, hvis nu siger den der store balance mellem øst og vest og sådan noget trafikken, men altså, at det er virkelig svært, og jeg mener altså, hvis du totalt set kapacitetsudnyttelsen på skibene på den store rute øst-vest, jamen, hvad er den, 75%? Den er aldrig så høj, som det bliver meldt ud, fordi det er jo ikke en officiel metodestandard, hvordan man nu måler det. Ja, så, ja. Vi har selv vores kan man sige, samarbejdspartner, der måler, hvordan det, vi kalder for filling factor i det her sammenhæng er. Og du ligger meget sjældent over 90%, hvad man egentlig tænker. Det er sådan virkelig der, hvor det er super lækkert for de store reddere. Der er ruter, der ligger helt ned omkring 60%. Hvornår begynder det at gøre ondt på dem? Der er ingen tvivl om, at når du har de store skibe, som jo har muligheden for at give dem den her stordriftsfordel, så kræver det stadig også, at de jo stadig bare allerdyreste overhovedet at drive. Mm. Men begynder de at fylde dem op med formentlig over 85%, så hjælper det på det. Så går det stærkt. Mellem 85-90, så begynder du at tjene rigtig gode penge. Så, men det er kun redderne selv, der ved præcis, hvad kan man sige, udnyttelsesgraden af de enkelte skibe er. Så lad mig lige slå en sløjfe tilbage til, at du spurgte til at starte med, Bodil, også, hvordan går det egentlig derude? Og nu snakker vi om de enkelte rederier. Et selskab som SIM er jo også noteret, og man kan sige ZIM. Ja. Og de har jo kørt en meget spotdrevet strategi. Ja. De talte også lidt om de lange volumenkontrakter og sådan noget lignende, og de får jo tæsk. De er jo der, hvor de også har taget skibe ind, lidt lange, lidt dyre på et tidspunkt, hvor de nu måske lidt er under, de er jo ikke officielt under rekonstruktion, men de står i hvert fald og kigger lidt på, at de skal finde ud af, hvordan de kommer igennem den nuværende nedtur. Mm. For hvis man kun kører i spotmarkedet, jamen, så tager du penge hver dag. Mm, Svendsen, jeg synes, du har talt relativt positivt om SIM, og du har den så åbenbart også stadig selv. Men det er jo også det der, han er jo sjov, fordi han er jo har vel en markedsandel, jeg tror, har en 1 eller 2% af verdens containermarked eller sådan noget. Han er ikke stor primært på Transpacific, så det er måske egentlig lige der, hvor han kan glæde sig lidt over nogle stigende priser i øjeblikket i hvert fald. Men han har kun 10 skib. Han opererer cirka 115, og de 10 af dem er sådan set i virkeligheden bilskib. Men han ejer kun 10 skibe, og han har 3 års, det er den vægtede timecharter, han har på, altså for en eller anden grund, en kapacitet han har. Og det er jo sådan lidt af problemet, når han går ned sammen, så også alt 3 år, ikke? Mm. Men han har jo ikke, som jeg bemyrer, der er halvdelen, eller over halvdelen af floden på sin, som han skal også have om 5 år, 10 år, så, hvis de mener, de skal lave helt om på det. Men han er der problemet, men han er til gengæld også meget fleksibel, fordi han har den der med, han bare afleverer sin skib tilbage efterhånden, som de løber ud og siger, nej, nu vil jeg ikke have den, nu vil jeg have dem der, og så tilpasser han sig. Men han er da evident en af dem, som springer. Jeg har den, og den er nede i $11.7, og hvad hedder det, jeg kunne da godt have lyst til at købe, fordi han dør ikke. Det der er så et problem på det punkt, det er virkelig noget andet. Det har jeg også prøvet at sige til vores egne kunder. Vi har den hjemme i min lille portfølje derhjemme, har en lille lunds, men det er, at SIM har jo faktisk sådan en veto-akse nede i Israel. Det er jo et israelsk rederi, bor i Haifa. Jeg har også set hovedkontoret og skyskraber der syd Haifa. Men pointen er, at den israelske stat har en veto-akse. Det vil sige, at den er altså lidt svær at komme hen, hvis nu sagde, nu er den helt gal. Ikke? Det er den ikke, men altså, vi skal have en rekonstruktion. Et eller andet, der skal ske noget. Vi sælger det hele. Så skal du altså spørge den israelske Netanyahu og alle de der, og de kan jo, hvor der er to jøder, der er 3 meninger, ikke? Så ved jeg det. Det er jo lidt svært at få forklaret den. Det er rigtigt, det er en talemod. Men hvad hedder det, at derfor er han lidt, altså man kan ikke bare sige, så er der tjek over, fordi det gør ikke så meget. Så der kommer en og snupper ham, farvel med dig. Fordi der er sådan set en stopklods, og det er jo ikke så godt. Men når Peter bruger ordene, at SIM har fået tæsk, og du sådan siger, nå, altså det kommer ikke bag på dig, eller hvad? Jamen, aktien er jo gået fra 80 til 11, så hvad hedder det? Nej, det gør det jo ikke nemt. De har underskud, men de har jo ikke, negativ cash flow. Altså, de er jo trods alt, så værd er det heller ikke. Men han er jo en lille bitte fyr. Mm. Så er der også H&M, vi måske tale om. Det er en Hyundai Merchant Marine. Ja. Han siger sig at være til salg, men hvad bliver der af det? Det bliver sandsynligvis et sydkoreansk indre anliggende. Så der er 3 konsortier lige nu, som er shortlistet på den budrunde. Så de er helt officielt til sand. H&M, det er 2 store statsejede fonde i øjeblikket, der primært sælger ud af omkring 40% nominel værdi af H&M. Men de har også noget såkaldt convertible debt. Så hvis man skal ind og have en større del, så kunne det være, at de lavede noget af det om til aktier også. Men det bliver sandsynligvis en Sydkorea Classic, hvor der nu kommer nogle andre ejer af H&M ind, så de stadig har en, en redder dernede, som betyder noget for dem. Sydkorea er jo i den grad et stærkt eksportland, ja, ja, og en stolt nation også, så de kunne slet ikke se sig selv i, at for eksempel Hapag Lloyd jo ellers gik ind og gerne ville købe for et sted mellem 4 og 5 milliarder dollars. Det ville også passe fint. Kiggede også selv på, kan man sige, at sammenligne de to flåder, de egentlig havde, hvor Hapag måske har været lidt sent til at gå ombord i de helt store skibe, så har HMM kørt lige præcis omvendt. De besluttede for, kan man sige, nogle år siden, at hvor de i første omgang, efter Hanjin crashede den tidligere stolte sydkoreanske containerrederi, så blev det HMM, som fik statspengene, og så gik de altså ud og købte mange store skibe. Selvfølgelig bygget alle sammen på sydkoreansk værfter og det hele, og der er også stadig en del, der er til levering, så matchet havde sådan set været fint, og det havde også holdt Hapag ind i top 5 med over verdens største redder. Nu bliver de sandsynligvis snart overhældet både af Costco og Evergreen, så men det Lav, er en del af maksimum. Ja, ja, hvad er din vurdering af H&M som investerings? Nej, den er ikke noget, men fordi det, balladen er, at det er bare en af de, når du har sådan et marked, hvor der er i øjeblikket overforsyning, og det vil jo formentlig blive ved længe, fordi der er jo altså ordrebogen på skib, det kan du fortælle mere om, men den har jo været helt op på 50% af den sejlende flåde. Jeg ved ikke, hvor meget den er. Nu er den måske ned på 40%, det ved jeg ikke. Procent, det er jo en voldsom tilgang, der er skib, og det vil jo gøre det der marked overforsynet i lang tid. Men det er jo den der er til salg, og det vil sige, at hvis den bliver rokeret rundt og kommer ind i et eller andet sted, så ændrer det jo lidt strukturen, og jo mere de klumper sig sammen, jo bedre og lettere er det jo for dem at få priserne op og få. Altså, så bliver rederierne jo stærkere i forhold til kunderne. Det er det, der sådan set er spillet, ikke? Overforsyning, siger Lars Svendsen. Hvad siger du til det, Peter Sand? Ja, vi ligger lige underkanten af 25% på sådan en ordrebog til aktiv flåde. Men umiddelbart så er den ratio altid et håbløst tal. For det viser jo sådan set bare, hvor katastrofalt det snart bliver, når først det hele er så leveret. Så ser det tal jo fantastisk ud, og så er der nogen, der kan få en ledning til at tro, ah, men så må det betyde, at vi skal bestille en flere nye skibe. Totalt hjernedødt. Så lad os hellere sige, at i år får vi en høj flådevækst. Det gør vi også næste år, og det gør vi sandsynligvis også i 25 i omegnen af et sted mellem 5-7% begge år. Så vi har fået et stykke over 1 million tøv leveret allerede i år, og der kommer i hvert fald en halv million mere ind på markedet. Og det er jo derfor, capacity is king. Det er derfor, at rederne kun kan man sige, styrke markedet ved sådan set at benytte sig af værktøjerne, som vi kalder dem nogle gange blank sailings, det vil sige, de aflyser simpelthen nogle afgange, de trækker noget kapacitet ud, de lægger noget af kapaciteten op, hvis der også er behov for det. Det er alt sammen et spørgsmål om både også at kigge lidt på flowet, kan man sige, hvad er det mindst dårlige af to under måske, skal jeg hellere holde min skib inde, er det et billigere alternativ til at lægge dem fuldstændig op, og det ser det lidt ud til at være i øjeblikket. Så der er mange, kan man sige, grå skyer, hvis man kigger sådan lidt fundamentalt på det, udbud efterspørgsel på containershipping-markedet lige i øjeblikket. Og det eneste, der kan ændre det, kan man sige, det er jo redderne selv. De kan gå ud og skære lidt dybere i nogle af de flåder, eller nogle af de skibe, som bare ikke er særlig, kan man sige, brændstof-effektive. Men det kommer ikke til at modstå et tryk med tæt på 7 millioner tøv, der skal leveres over de næste par år. Så meget kommer vi ikke til at se. Lars Svendsen, flere skibe ude på verdenshavene. Ja. Hvad gør det ved aktiekurserne? Jamen, det er jo derfor, det ligger så dårligt. Altså, A.P. Møller er jo sådan set det rene guf, hvis man tror, at han kommer. Ja, det er det vel så ikke, hvis der kommer flere skibe. Jo, men det bliver jo ikke ham, der får skibe. Det er jo derfor, han sidder sådan i baghånden, ikke? Jeg mener, han har en god struktur i det, han har. Han er vist nok også begyndt at reducere lidt sin indsjarlede skib. Han har jo opereret 650 skibe, ikke? Og de 320 eller sådan noget af hans egen, og resten er nogen. Men de er så lidt mindre, dem han tager ind udefra. Og dem er han vist nok begyndt at trappe lidt ned, men med det, og det er jo det ene med de der muligheder, de har for at regulere deres kapacitet. Ikke? Mm. Men altså, de skal jo igennem nogle hårde år, men det har A.P. Møller jo prøvet, jeg ved ikke hvor mange gange før. Og hvis du har noget, hvor han også har det der med, hvor mange faste kontrakter, de påstår jo, nu er så igen det der med, hvad kan vi stole, hvad kan vi stole på, men altså, 70% af eller sådan lignende skulle være faste kontrakter, men de bliver så også mindre, hvis de løber ud af kontrakter. Men kunne du ikke lige, Peter, sige noget til her, når vi er, fordi vi diskuterer ofte spørgsmålet om recession og alt det der. Og et sted, hvor man jo kan måle det. Nå, vil du spørge om det? Nej, Bolig, undskyld, jeg tager det spørgsmål for dig. Men det må man jo kunne måle. AP, han har jo 2% nedgang eller sådan noget i mængderne indtil videre. Hvordan ser det ud? Altså, hvad er pulsen? Jeg tror, det, jeg kigger allermest på, er jo egentlig det, vi kalder for cost of living. Altså inflation og renter og det hele taget. Hvad har verdens forbrugere tilbage i pengepungen til at bruge på goder, når først de har betalt bare for almindelig overlevelse? Mm. Og når vi ser en inflation, som har været op over 10, både i Europa og USA, og godt nok sidder pænere i dag, end den har gjort før, men det er jo bare et langt højere niveau. Man glemmer lidt, at priserne kommer jo ikke ned, at de kun stiger med 4% gennem det seneste år. Så i det hele taget, så er der jo noget tryk nedad der. Hvis vi kigger på de, kan man sige, varer, der er flyttet på verdenscontainer i de første 7 måneder, så er vi stadig nede med 4%. 4%? Vi er oppe på det, der hedder reefer, altså vi kan stadig godt lide vores frosne kød og vores friske frugter. Det er som kølecontainer. Det er kølecontainerne, ja. Så det markedet er op med 3% i de første 7 måneder her. Så der er ingen tvivl om, der er noget at komme efter på kan man sige, gyngerne og karusellerne. Mm. Så, men apropos, kan man sige, den kommende flåde, jeg synes egentlig, hvis jeg kigger lidt på Mærsk, så kigger de mere ind, end de kigger ud i de her år. Og senere i den her uge, der kommer Laura Mærsk jo til Kajs her i København. Oh. Og det er jo det metanoldrevne 2.200 containerskib, som skal sejle rundt op i Østersøen og feeder container til nogle af de store ruter. Så det er en lille smule ind i fremtiden, kan man sige. og det er jo... Det er jo kan man sige, det er måske derfor, at de også kan man sige, ikke har den store ordrebog. De forsøger at få bestilt de skib, de skal. De er jo ude med væsentligt større skibe nu, ikke kun 2200, men man er egentlig oppe på en 15-16, også med metanol nu. Men det kræver jo hele tiden, at de får lavet samarbejder med med fuelproducenterne. Så det kræver alt sammen lige lidt sagtmæssigt stille og roligt. Og hvis man netop går ud nu har de jo afgivet førstepladsen som verdens største redder til MSC snart for 1,5 år siden. Så det behøver de ikke bekymre sig om mere. Så nu skal de mere være profitable på hele integrator-delen. Og der er de hænderne fulde. Ingen tvivl om det. Men Peter, inden Lav han lige kaster os ud i en helt anden retning, end planen var lige nu i hvert fald. Vi skal selvfølgelig tale meget mere. Jamen altså, det kommer sådan set ikke bag på mig. Jamen, du havde spørgsmål, Brun. Jeg kom bare først. 70%, siger han, er på faste kontrakter, altså ind i rederierne. Det er jo det, Lav han lige nævnte. Er det rigtigt? Det vi kan se i både optider og nedgangsperioder, det er jo, at de kunder, som rederierne skal ud og have fat i, Mærsk, MSC, Costco, Hapag-Lloyd eller hvem det måtte være, jamen når de kigger i et marked, der falder, så er deres interesse i at signe lange kontrakter for nedadgående. Så i vores Senesa-data kigger vi jo ikke bare på, at der bliver signet, kan man sige, færre lange kontrakter, men vi kan jo også se, at de bliver signet lidt senere. Det er jo simpelthen simpel matematik, hvis du skal lære, kan man sige, hvis du skal sidde og outsmarte din leverandør og transportydelser ved bordet, så skal du have noget at spille med. Og lige nu så er kundernes stærkeste kort egentlig bare at blive i spotmarkedet, i hvert fald på de fleste ruter, også ind til fra Fjernøsten til Europa, hvor spotmarkedet er faldet 20% over den sidste måned. Mm. Så der må man sige, der får de jo hele tiden hjælp af markedsuligevægten. Og der kan Mærsk eller nogle af de andre store rederier sidde og sige, ja, vi vil jo sådan set gerne transportere dine varer, men vi kan jo ikke gå ned på spotniveau med en lang kontrakt. Så det, de måske gør, det er, at enten så indekserer de den, og det kan være op mod nogle Seneta-frakrater eller et andet repræsentativt indeks for markedet, og så kan de alligevel lave en lang kontrakt, så de egentlig får knyttet et partnerskab. Men det er klart, det er noget, der skal reguleres sådan, så at Mærsk kan ikke gå ind på et nuværende spotmarkedsniveau, som de ved er tabsgivende, og så lukke måske flere hundrede tusind tøv af. Det går selvfølgelig ikke. Så der er den der dynamik i markedet, så om den ligger på... Jeg vil sige, markedet ligger som tommelfingerregel omkring 50-50. Og der er klart, i opgangstider, når de sådan kommer lidt sent til markedet, måske verdens afskibere, så ligger det måske 60-40. I øjeblikket, hvis man kigger lidt nøgternt på det, så er det måske lidt omvendt, at der er væsentligt mere på spot, end der er på de lange kontrakter. Men det har altså været en lang nedadgående bevægelse på fragtraterne, hvis vi kigger tilbage fra 2022, hvor de også var altså vanvittigt høje på grund af mange andre ting, som var helt særligt corona blandt andet, var noget af det, der gav knas i maskineriet og ødelagde forsyningskæderne, Peter. Men nu står vi så lige her foran Q3, som vel er højsæson for den branche, som du beskæftiger dig med. Altså, kan vi forestille os, at der kommer til at ske noget med fragtraterne sådan her fremadrettet resten af året? Ja, det kan vi helt sikkert godt, men det er ikke nødvendigvis drevet af en stærk underliggende efterspørgsel. Vi ser stadig volumenerne ind til Nordeuropa for eksempel, de falder. Vi ser på verdensplan, hvis vi kigger på, hvad der skete i juli måned, jamen så var det marginalt op fra sidste år. Men man må også bare erkende, at som i marginalt op, jamen så er der stadig kommet 1,5 million ton, kapacitet ind i markedet. Tøv, plus, som er 20-fods-container. Som er 20-fods-container, ja. Plus alle dem, der lå og ventede rundt omkring for et års tid siden, de er jo tilbage i operation igen. Så hvis man kigger lidt kan man sige, forsimplet på markedet, så har efterspørgselen ikke flyttet sig, men der er bare blevet meget mere kapacitet til at flytte det. Mm. Så hvis vi kigger på Q3, hvor vi står nu, jamen, det er jo super spændende, fordi det plejer jo at være der, hvor at der skal til at ske noget. Både flere volumener, og ofte så også et opadgående tryk på raterne. Men man må bare erkende, at den eneste puls, vi har i markedet, sådan en meget positiv øjeblik, jamen, det er de nordamerikanske indkøbere, som ikke rigtig ved, hvor de har markedet. Det er lige fra den ene yderlighed til den anden. De har rimelig fine lagertal, det kan vi se, men de er simpelthen usikkerhed omkring forbrugernes evne til at, kan man sige, køre kreditmaks i bund. Det plejer de at være gode til i USA. Det ser også ud som om, at arbejdsløsheden stadig er stærk, så der er stadig en række indikatorer, som egentlig giver i hvert fald nogle af dem, der importerer lidt mere i øjeblikket og er klar til at, kan man sige, betale lidt mere for det, ro i maven, men der er altså også andre, der tænker, vi har vist det, der skal til. Vi tror ikke nødvendigvis på det store. Så vi ser egentlig igen tilbage, det er capacity management i øjeblikket, det er redernes evne til at styre de enkelte ruter, som får markederne og priserne til at gå op og ned, mere end den underliggende efterspørgsel, som er relativt jævn og flad. Mm. Og nu er en af de events, eller begivenheder, hedder det vel ret baseret på dansk, som jeg ved, at I lægger meget stærk vægt på inden for shippingbranchen, det er den her China Golden Week, som falder i starten af oktober. Det er altså en gigantisk stor shoppingbegivenhed, handelsbegivenhed, og der skal flyttes rigtig mange varer, plejer der i hvert fald at skulle. Kina er gået lidt ned i fart, hvis man kigger på deres statsøkonomi, så Peter, kommer det til at sætte sig ind så negativt i shippingbranchen, at vi har lidt dårligere økonomi ude i Kina? Ja, jeg tror, når de fejrer nationaldag 1. oktober, så bliver det ikke lige så festligt, som det plejer at være, i hvert fald for ude, kan man sige, udefra kommende observatører. Det går ikke særlig godt i Kina i øjeblikket, og det kan vi se på tværs af det hele. Men man kan sige, at det er jo forbrugere i Nordamerika og Nordeuropa, som driver i hvert fald den containeriserede eksport ud af Kina i øjeblikket. Mm. Men Kina er super presset. Nu så vi jo også, at Xi heller ikke var til G20-møde. Det var også lidt en overraskelse af den negative del af det. Men måske har han bare så travlt hjemme i øjeblikket med at få styr på økonomien. Vi ser, at der bliver udvalgt statistikker, for eksempel ungdomsarbejdsløsheden, som senest var et sted mellem 20 og 30. Nu lader vi være med at offentliggøre den, fordi det er nok bare et dårligt nøgletal. Så jeg tror egentlig, kan man sige, vi i den vestlige verden, hvis vi lige binder, kan man sige, sløjfen på og kigger lidt på inflation, i øjeblikket oplever Kina deflation. De har set det i forbrugerpriserne et par måneder nu. De har set det i producentpriserne i over et halvt år. Fra den vestlige side, så er det faktisk noget, vi kan se med glæde til, fordi vi på en eller anden måde kan importere lavere priser fra Kina i øjeblikket, fordi varerne faktisk bliver billigere derude. Og vi har egentlig også, når vi kigger lidt mere i detaljer rundt omkring på markedet, så kigger vi jo meget, også når vi taler om det her, på nogle af de store ruter, Nordamerika, Nordeuropa, der falder det begge steder. Men Kina har faktisk været dygtig nok til at sende mange flere varer afsted til Sydamerika, til Middelhavet, og også til Indien, Pakistan, Bangladesh, som vi måske ikke nødvendigvis finder så meget herhjemme. Men der er volumenerne op med omkring 20%, hvis vi kigger over til NATO. Så det er historien om gyngerne karusellen, altså i forhold til Kina? Ja, de har i hvert fald været dygtige til at finde nye kunder. Ingen tvivl om det. Men Peter, det her, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, men altså den her verden, vi lever i nu, hvor der måske er en eller anden form for, hvad skal jeg kalde det, magtforskydning, lukkede grænser flere og flere steder rundt omkring i verden, fronter, der bliver trukket hårdere op. Altså, hvor stor en risiko er det for shippingbranchen, containerbranchen? Det kommer an på, hvordan du ser på det. Hvis du kigger på forsyningssikkerhed, så er det en stor risiko. Hvis du kigger på det fra reders synspunkt og profitabiliteten, så er det jo fedt, hver gang der er problemer. Uanset om det så er corona eller Panama-kanalen, der har en begrænsning, eller Ever Given, der ligger på tværs af Suez-kanalen, så er det jo det, der driver raterne op og profitabiliteten op. Men i forhold til forsyningssikkerhed, så er der ingen tvivl om, at geopolitik er et grimt ansigt. Det er noget, der, kan man sige, igen også giver nogle forskydninger ud af nogle af de klassiske eksportsteder i Fjernøsten. Vi har set, at amerikanerne investerer rigtig meget i Vietnam. Det ser vi både på handelstal på søen, men også i luften ud af Vietnam til Nordamerika. Så det er jo nogle af de der elementer, hvor man kan sige, lidt ligesom vi er gået helt væk fra at købe noget og samhandle stort set med Rusland i Europa efter invasionen af Ukraine, jamen så er det jo noget, som vi forventer, lidt ligesom, kan man sige, vejrrelaterede begivenheder også influerer på shipping. Ting, der sker oftere fremover og med, kan man sige, med større indflydelse, end de nogensinde har gjort før. Mm. Så det tror jeg egentlig bare er noget, vi skal have vendt os til. Okay. Og nu sagde du lige Panama-kanalen. Lad os bare lige runde den historie også, for lige for tiden, så er der altså tilsyneladende en form for tørke derovre. Der er i hvert fald ikke særlig meget vand i den kanal, og det betyder altså, at man kan ikke tilsyneladende sejle med lige så mange container, lige så mange papkasser, når man skal sejle igennem der. Skibene skal ligge lidt højere. Hvor stor betydning har det egentlig? Lige nu så makser kanalen sig selv ud. Det vil sige, at grunden til, at man måske på containershipping stadig ikke ser den fulde effekt af den her kapacitetsbegrænsning, det er simpelthen fordi efterspørgselen ikke er så, kan man sige, så høj, som den normalt vil være i et traditionelt peakmarked. Men vi ser 32 skibe, der kan komme igennem kanalen hver dag, og det er både den ene vej og den anden vej. 10 af dem er containerskibe, så der, hvor vi ser den største effekt, er egentlig nok mere over i tørrelse og tank, som vi talte om en gang herinde, som jeg ikke dækker så meget mere. Men de er jo umiddelbart mere berørt, fordi de ikke rigtig kan booke på samme måde i forvejen, som containerrederierne, der nogenlunde ved, hvornår de kommer og noget. Men vi har jo set, at den lave vandstand i Lake Gatun, som egentlig er den sø og det område vandreservoir, der føder ned til Panama-kanalen, som jo bruger vand, hver gang skibe skal igennem, der er en begrænsning på, hvor meget vand der er i den i øjeblikket. Og det har betydet, at containerskibe kun kan komme igennem med 10-15-20% mindre last, end de gjorde tidligere. Så isoleret set, jamen, så er der jo lavere forretning for rederne igennem rent volumenmæssigt, men vi har så til gengæld også set, at en af de klassiske ruter, altså fra Fjernøsten ind til US Gulf Coast, for eksempel, som bare kører gennem Suezkanalen, det er også en af de ruter, der er steget mest. Okay, men du siger 34 skibe igennem kanalen om dagen. Er det det normale antal, eller er det sådan særligt her, hvor der er tørke? Det forstår jeg ikke. Det er sat ned til 32, okay. Fordi det bare er en måde at begrænse og kontrollere vandstanden i søen på, så de ikke får brugt mere vand, end de egentlig har. Og de kigger jo 10 måneder frem. Panama-kanalen nu har, kan man sige, med en vis form for forsinkelse, kan man sige, fordi vi andre har talt om det flere måneder, at der nok skulle laves nogle lidt længere planer for, hvad gør man egentlig i Panama-kanalen for at sikre, at det stadig er en åben handelsvej. De går ud nu og melder 10 måneder, for at vi stadig har en begrænsning på kanalens kapacitet, simpelthen fordi vi går ind i El Niño-året, hvor der kommer for lidt vand her i løbet af efteråret, og så begynder de at trække det ned hurtigere, end de plejer næste år. Mm. Så vi skal altså et helt år frem i tiden, for at vi kan begynde at se, at den flaskehals løsner sig. Og indimellem, så må man sige, jamen, så betyder det jo noget for importørerne, der får varer frem senere. De bliver dyrere. Og hvis vi står her i Nordeuropa og kigger på bananer fra Ecuador, jamen, de kører jo alle sammen igennem Panama-kanalen. Mm. Så det kan være, at de også får et andet prisskilt her hen over vinteren. Ja, det kan også være, at vi på et eller andet tidspunkt skal til at dyrke vores bananer selv så varmt, som der efterhånden bliver i vores del af verden. Nå, Lars Svendsen, ja, ja. Geopolitiske udfordringer og værlige udfordringer, hvor meget spiller det ind, når du skal vurdere nogle af de her selskaber? Ja, altså det er jo så, der er jo to måder. Den ene er sådan den helt korte, om der er noget, der går ged i, som det der med vandet i Panama-kanalen, men det tæller jo trods alt ikke, fordi de fleste går til kaj på øst eller vest, ikke? Uden at skulle smutte igennem Panama-kanalen med på containeren, men så vidt jeg forstår systemet, men det andet er jo så den lange, og det er jo sådan set, altså det der giver mig mest skuse ud, det er jo hvis den der store, lange konflikt, som jo er en 50-års konflikt mellem Kina og USA, om hvem skal være, eller kan de finde ud af at være der begge to, ikke? Eller skal det, USA har jo været, stormagten er stadigvæk, men hvis Kina, som for alvor ønsker at komme på side, og så amerikanerne vil prøve at bruge handels hindringer imod dem, altså ikke kun være ligesom passiv, eller hvad man kalder det for, altså samme eksistens, hvis det der går, bliver sådan en politiseret og sådan noget, så bliver det noget møg, fordi det er jo altså, det er jo globaliseringen, som så skal på en eller anden måde blive drostet ned, ikke? Så det er sådan set det, der jeg synes er det værste, ikke? Og der er jo så en af de, der nu begynder mere, det er jo så, og jeg tror, der kommer til at ske noget, som vi kommer til at se meget i kommende år. Det bliver jo det der med, at Kina har jo en chance for Europa en større del af bilmarkedet, på grund af, at vi skifter til elbiler. Og der har de jo været foran teknologisk, selvom Kina jo generelt er bagefter, ikke? Med teknologisk, men altså har så mest har været omkostningsbillig af det der. Men altså, hvis de kan komme til at ligesom blive deres indgangsvinkel til bilmarkedet, hvor de jo er japanerne, koreanerne, nu så kineserne, hvis de kan komme med den der, ikke? Mm. Så er der jo altså noget der vil noget, hvis de for alvor kan komme ind og undskyld at sætte sig på en stor del af det der marked. Det er sådan det, jeg tror kommer til at ske mest. Men Lars Svendsen, mens du lige hoster mig spørge dig, hvis vi kigger på hele branchen, hvad er der så af interessante hvilke aktier vil du købe op? Det var det, jeg egentlig ville sige. Altså containerrederier lige nu, og vil du blive i det helt store segment, eller vil du kigge lidt ned i det lidt mindre lag? Jamen det mindre lag er ikke så interessant. Der er ikke så mange af. De skårer ned til nogen, der bare har nogle skib og lejer ud til andre. Vi har MPC eller sådan noget enhed op i Norge, ikke? Og vi har Danaos, som er på børsen over i USA, koden er DAC på ham. Og han lejer jo så skib ud til rederier, men han har ikke selv ruter, ikke? Mm. Det er ligesom det. Og så har vi jo sådan som DFDS, ikke? Som er jo sådan set container med en ro-ro trailerfærger, ikke? Som er en meget interessant og billig aktie, men det er jo sort i trafik, kalder man det for, ikke? Altså inde i Europa og Middelhavet fra Tyrkiet. Men, jeg mener, at der er jo ikke så mange aktier af dem, og det er jo derfor, at AP Møller jo sådan set står meget godt i det spil, fordi de andre er jo også ret. Altså, hvis du ser på priserne på de her selskaber i forhold til hinanden, de er jo faktisk, altså Hapag-Lloyd er jo meget dyr aktie, og Hapag-Lloyd har jo en modsat struktur af AP Møller, fordi Hapag-Lloyd er jo ejermæssigt set jo knyttet op Gyn og Nagel, ikke? Og det er jo så, hvad hedder det, jo et det er sådan lidt en modsat vej rundt, ikke? At så der er det jo mere, men jeg tror faktisk mere på det der med, altså service, transport er jo service, og det der felt, altså det er mere, at du skal følge varen, altså i princippet det, som DFDS sagde i gamle, er dør til dør, ikke? Altså du leverer, det er ikke, dit skib er måske nok nøglekomponent, det du laver, men kunden vil aflevere varen, og han vil, og så skal det afleveres til kunden. Mm. Den anden ind. Jeg tror, det er det, der kommer til at ske. Ikke? Ja. Men, så jeg tror, det er mere det. Men må vi godt lide, når vi er, nu har jeg ord. Du taler jo også om luftfragt, og luftfragt er jo gået noget ned. Fordi nu kan alle jo få tingene frem, også på et skib langsomt osv. Men hvordan går det med det? Det går skidt, kan man sige, i form af, i hvert fald volumenmæssigt. Ja. Det ved bliver med at falde nu for 12-14. Måned i træk. De globale spotrater ved bliver også med at falde, men sidder stadig næsten dobbelt op på, hvad vi kunne sammenligne med fra 2019. Men man må også bare erkende, at det er blevet væsentligt dyrere, at ikke bare at drive containerskib, men også at drive, kan man sige, luftfragt. Så det er et marked, som vi ser fortsat værende under pres, også i det kommende år. Igen også, fordi hvis man kigger lidt på, hvis du er en afskiber og skal sende varer afsted, og du har travlt, og du har masser af afsætning på din varer, så kører du gerne luftfragt. Men det er jo et sted mellem 7 og 17 gange dyrere at sende folk med, eller sende varer med fly sammenlignet med skib. Altså så bogstaveligt talt 7 og 17 gange, eller hvad? Ja, give or take. Okay, så derfor så er det bare et nedadgående tryk i øjeblikket, og det der, kan man sige, giver en lille smule upside for luftfragt i øjeblikket, er jo når så containerraterne begynder at køre en lille smule opad, når deres, det vi kalder for reliability, altså hvor god er de til at komme frem til tiden, også begynder at gå lidt den anden vej igen. Det har vi faktisk set her hen over sommeren, at skibene begynder at komme lidt senere frem, end de ellers var, og når de bliver forsinket, så bliver de også forsinket lidt mere. Og det er sådan noget, der så lige får nogle afskibere til at gå over i luftfragt. Men det er, kan man sige, det er nok mere et freight forwarders marked, så det der, hvor de stadigvæk har en rigtig god mulighed for at lave, kan man sige, nogle lange kontrakter med luftfragtselskaberne, og så stadig få en høj hyre ind for deres kunder. Så freight forwarders er nok egentlig dem, der sidder godt i luftfragtmarkedet i øjeblikket. Ja. Hvorimod dem, der, kan man sige, specifikt enten er er rene freighters, altså kun laver luftfragt og ikke er Lufthansa som sådan. Ej, de sidder lidt i et sløjt marked. Ja, okay. Mm-hmm. Godt, vi vender lige til spørgsmålskassen, for der er kommet en del spørgsmål ind. Jeg prøver lige at se, hvor mange vi kan nå. Først er der Frank Brandvold, som brokker sig over, at politikere og journalister ikke fatter noget som helst. Inflationen er ikke faldet, den er op 2,4%. Og den er faldet. Det er priserne, der stadigvæk er opadgående. Det tror jeg godt, vi kan slå fast her fra programmets side. Lars Svendsen, har du kommentar til det? Nej, men det er jo også tempo. Ja, men det er jo også det, Peter sagde før med, at priserne falder jo ikke nedad. Men de er ligesom nu, så inflationen er faldet, men priserne stiger langsommere. Godt, og så er der Ole Tyk her i Hinderup, som har et spørgsmål. Det tænker jeg, du kan hjælpe os med, Peter. Kan problemerne i Panama-kanalen løses ved at recirkulere og dermed spare på vandet? Det gør man faktisk allerede. I 2015 lavede man det, vi kalder i dag stadig det nye slusesystem, som egentlig recirkulerer vandet for de store sluser, og det er egentlig også der, de store containerskibe primært går igennem. Men der, hvor problemet egentlig er de gamle, traditionelle sluser, hvor der stadig går flere skibe igennem, fordi de bruger vand hver gang. Så svar direkte, jamen det sker allerede, men ikke i fuldt omfang. Okay, og så er der Peter, der skriver ind til os, ligger der ikke et pænt stort udbytte og venter, jeg mener, Mærsk har en stor indtjening de første 3-4 måneder af 2023, Lars Svendsen, gør der det? Jo, det er jo der, hvor vi har diskuteret det før med en eller anden, jeg siger, mit gæt er jo 40 milliarder overskud i år, kroner altså, og det var 215 eller sådan noget sidste år, ikke? Og han siger, at han vil udlåde halvdelen, og så noget af det er så, som opkøber egen aktie. Det gør han jo også, det skal vi lige huske. Og han har penge i kassen netto, så han har råd til det ikke. Så hvis du regner med, at han skal betale get 16 milliarder, så er det jo 1000 kroner på en aktie. Det er vel gættet. Er det værd at eje aktien alene af den grund? Ja, det er jo at flytte pengene lidt rundt, men altså, hvad hedder det? Jamen, jeg mener, man underkender alt det der, og han ligger og handler på en stor discount og alt det der, så jeg kan ikke rigtig se, men du tror, der bliver en dyb recession mange år frem og alt det. Jeg kan ikke se, at... og de har jo også sagt alt det, men de vil være grønne. Det gør de altså, de vil være. Den der øvrigt, den der skib der, nu er der Laura, ikke? Det er et gammelt AP Møller-navn jo. Det er lavst også, men der er jo en fejl, det skulle hedde lav, Mærsk. Men altså, det er jo... Ja, altså. Okay. Peter, du har jo ørerne på vandrørene ude hos... Det er bare lidt mere lysseblå maling, og så er den der. Du har jo ørerne på vandrørene ude hos nogle af alle de der selskaber rundt omkring i verden, som skiber gigantiske mængder af varer rundt fra den ene kyst til den anden kyst. Altså store globale selskaber, som vel er nogle af dem, vi kan lytte til, når vi skal finde ud af, om recessionen er lige rundt om hjørnet. Hvad siger historien dig? Når du lytter til det? Der er ikke nogen, der nødvendigvis taler recession. Mm. Så det tror jeg egentlig, at vi forhåbentlig kan lægge lidt bag os. Men derfor så er det jo stadig svære markedsvilkår. Man skal aldrig sammenligne med et fantastisk år som 2022 for stort set alle i retail eller brancher i det hele taget, der nød godt af corona. Men man skal selvfølgelig lytte til de helt store importører eller retailer. Det kan være Walmart, det kan være Tesco, det kan være John Deere. Dem, der har et globalt aftryk, og dem, der har en fornemmelse af, hvad er det egentlig, der driver markedet derude. Mm-hmm. Og jeg vil sige, det de gør i øjeblikket, er, at de kigger meget grundigt på deres omkostningsstruktur på alle måder, og de sørger også for at gøre det smart. Sørger for at holde sig helt up to date med, hvad er det egentlig, der sker derude. De kan godt se, at hvis vi kigger på et containershipping-marked, så er det fundamentalt nedadgående, sådan rent, kan man sige, prismæssigt og ratemæssigt. Men det betyder jo ikke, at det igen også, som vi har talt om her, er på tværs af alle ruter. Man skal kigge ind i sit eget netværk, man skal kigge ind i, hvor er det, man har et særligt behov. Men nej, recession er ikke noget, der sådan resonerer ret meget blandt dem mere, men de er egentlig bare ved at finde ud af, hvor ligger next normal. Okay. Og så et hurtigt spørgsmål til dig, Lars Svendsen, som jeg tror, vi kan nå. Sami fra Nordsjælland, han skriver nemlig sådan her. Nu, I taler rigtig meget om Mærsk og MSC. Hvad så med DHL? De har jo hele paletten sø, luft, road samt express-produkter til deres kunder. Hvordan ser I denne spiller på markedet, og er det en aktie, man skal kigge på? Ja, det må du hellere svare på. Den er ikke en, jeg dyrker. Jeg vil sige, der er ingen tvivl om, at der, hvor man også får en god idé om der er recession eller ej på vej, det er selvfølgelig at kigge på nogle af de helt store freight forwarder. DHL er et rigtig godt bud, og nu nævnes der Express Service her, som nærmest er det, vi vil kalde e-commerce. at det er et meget lille marked stadig, og det er ikke et marked, der bliver tjent sindssygt meget på. Det er der ikke. Så man skal stadig kigge på der, hvor at de store volumener bliver flyttet, hvis man vil have en rigtig god idé om, hvor det bliver rykket på. Så kig Ocean, kig Air på DHL og hør, hvad det er, de siger. Jeg sidder selv og kigger lidt med en gang imellem for, hvad de også melder ud for, kan man sige, have en idé om, hvad det er for en historie, de er ude at fortælle. Ja, og så er jeg jo så mere eller mindre enig med dem. Og så skal man bare lige huske på, at du er shipping-analytiker. Du er ikke aktieanalytiker, så det er ikke som et investeringsobjekt, du kigger på dem nødvendigvis. Nej, jeg fastholder min egen ret til min egen mening, og kan man sige, tager ikke andre som bror. Forleden, da det kom, det sagde man, at ved, han har med Kyhn og Nakken ud med en stor negativ melding om, at hele slæbte sig afsted og sådan noget. Har du hørt om den der? Så negativ signal? Nej. Nå. Okay. Godt, så lad den ligge. Lars Svendsen, AP Møller ja. Mærsk stiger ja. Her til morgen. Den er oppe med 1%. Til gengæld så får din nyindhentede Ørsted-aktie altså lidt hug ned med 1,5%. Ja, den var lidt højere, og så nu siver den ind. Ja, jeg har også selv købt den, du. Vi har rigtig menneskepenge hjemme, du. Ja, du har vist også fået den på et okay niveau, har du ikke? Nej, jeg tror, man har betalt 381 for den. Men, okay. Det. Men altså, jeg tror faktisk, han er ved at være. Så kan du snit forbedre. Ja, det kan jeg jo, det går, jeg skal det. Men jeg tror faktisk, at det er rigtigt. Vi sætter et punktum der for dagens udsendelse. Det har været særdeles hyggeligt. Du er altid velkommen, Peter. Ja, altid spændende at høre om, fordi vi er også blevet klogere på, hvad der sker rundt omkring ude i verden. Så en god snak om shipping. Lars Svendsen og Peter Sand, tusind tak, fordi I var med mig her i studiet. Tak til Oliver Volz, der stod for teknikken. Vi er tilbage igen i morgen. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.